energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers, sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo dus juist, voor lekkere verse jus d'orange. Aldi, nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt. Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Are you drinking my Mullermilk protein? Mama? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. 538 nieuws. 3 uur. Een hoop gedoe in Deventer bij de derby Go Ahead Eagles PEC Zwolle. De middag werd totaal verperst door honderden PEC-supporters die gezichtsbedekkende kleding droegen en die weigerden af te doen. Uiteindelijk moest de ME erbij komen en die heeft ze allemaal het stadion uitgezet. De wedstrijd is 1,5 uur later begonnen. Bij een vechtpartij in Amsterdam zijn afgelopen nacht 3 mannen neergestoken, meldt AT5. Het gebeurde in het Hartjescentrum. De 3 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. 1 was in zijn zij gestoken, de 2 anderen in hun rug. Het is niet bekend of er verdachten zijn opgepakt. Ondanks de files door de afgesloten A2 onder Utrecht moeten automobilisten niet binnendoor gaan rijden. Die oproep doet burgemeester George Freulich van Vijfheerenlanden op X. Net als gisteren staat het ook nu weer vast op de omleidingsroutes. Over de ingezette verkeersregelaars zegt Freulich dat zij er ook niks aan kunnen doen. En er gaat definitief een streep door het WK voor voetballer Jerdy Schouten van PSV. Hij raakte gisteren tegen Utrecht zo zwaar geblesseerd dat hij geopereerd moet worden aan zijn kruisband en maanden moet revalideren. Schouten zegt in een eerste reactie dat hij meteen al voelde dat het flink mis was. Zonnige momenten, maar er vallen ook buien. Het is 10 graden aan zee tot 14 in het binnenland. Vanavond minder buien. Morgen droog met geregeld zon en minder wind. Het wordt dan 10 tot 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Voorwerpen op de weg en 20 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoude Dorp door een ongeval 21. En de A27 Gorkum-Utrecht bij de Houtensebrug is de verbindingsweg dicht. En 12 minuten vertraging sterkt als je vaststaat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Hectometerpaal 158,5. Verder op de A2 Utrecht-Amsterdam 55,5. En de A4 Leiden-Amsterdam 7,4. A7 Drachten-Groningen 169,6. En de A9 Haarlem-Alkmaar 53,6. A10 dat is de ring Amsterdam. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 4,1. En de A32 Meppel-Heerenveen 40,3. A73 de laatste Vendraai in de richting Nijmegen 90,5. Het vervolg van de House Top 1000 binnen nu en een paar tellen met te gast in de studio Michel de Heij. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou.

1000. 538. 375. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, the show up gone like strobe lights. With you I feel something real. De House Top 1000 nummer 375 bij 538. Michel de Heij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er even bent. Ik ben benieuwd naar al jouw verhalen uit ruim 30 jaar dancing. Bijvoorbeeld de track die we zo meteen horen. Die heb jij nooit, ooit nog gekocht? Nou, die Verder Le Grand niet, maar strakjes wel. Okay. Farley Jack was de folk. Nee, Verder Le Grand is nog steeds heel erg bezig. En MCG ken ik ook toevallig. Maar je hoorde net Martin Garrix. Een leuk verhaal Hij heeft ooit les gehad op de Herman Brood Academie. En die leraar zei, ik heb nou een gozer, die kreeg een ton voorschot op zijn publishing. Oké. Okay. Ik zie hem opeens niet meer op school. Dat was Martin Garrix. Het is een ander genre dan wat jij normaal gesproken draait. Maar het doet niet minder bewegen over de wereld. Nee, zeker niet. Zeker niet. We gaan zo meteen even praten over die track die je ooit gekocht nog hebt. Ja, helemaal. Leuk. LF System zometeen ook naar Fedele Grand. Dus en MCG Just Trippin' op 374 in de House Top 1000. Yeah. Do you remember the first time you heard a sound that made you dance so hard your feet barely touched the ground? It was a sound that you could appreciate with a slamming break that made you desperate to anticipate.

538, de House Top 1000. Op deze zondagmiddag LF System, Afraid to Feel. 373 in de studio, Michel de Heij. 538 presents the House Top 1000. Michel, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent, man. Ja, man, lekker nummertje hoor, LF System. Ja, want jij zei ook direct, want ik dacht namelijk aan Michel de Heij, een man met ruim 30 jaar ervaring in de scene, zeg maar. Ja. Ik ben zelf 31, maar toen stond jij al te pompen. Ja, sorry. Maar ja, nee, je verslikt je bijna. Ik verslik me bijna, ik denk, dat ik hoor. Ja. Je draait alleen maar echte van die oude dance house classics, maar dat is dus totaal niet. Ik zei al eerder, de enige moment in het jaar dat ik naar oude platen luister of ermee bezig ben, is met de House Top 1000. Okay. En voor de rest draai ik gewoon wat er nu speelt of wat ik denk wat de komende tijd interessant gaat worden. Ja. En ik ben totaal niet negatief of zo, maar ik vond alles, elk tijdperk heeft zijn mooie kanten en ben ik heel blij mee dat ik erbij was. Ja. Alleen ik ben vooral bezig met wat er nog gaat komen en wat er nu is. En dan één keer in het jaar even terugkomen. Even kijken, slecht. Dat vind ik wel leuk. Dat is gezellig. Hey, en want het is wel grappig, je lag afgelopen nacht ook gewoon om 5 uur in je nest. Ja, klopt. Vannacht was ik in Apeldoorn en draaide ik met Job de Jong, een van de nieuwe talentvolle DJ's in Nederland. Vet. En superleuk. Mensen, echt, ik heb echt een topavond gehad. En dan lig je inderdaad laat in bed. En dan haast om hierheen te komen, verkeerd rijden op de snelweg. Oh. Omdat ik een keertje zelf rijden en mijn driver er niet bij was, dan ging ik het meteen even mis. En straks de thuishaven, dat draai ik samen met Benny Rodriguez. En dat draai ik ook nog de after met Casper. Je verveelt je niet? Nee, absoluut niet. Wel grappig, je kreeg ook een appje. Je zei van, ik kreeg een appje, je moet minimaal één keer mijn naam noemen. En er staat bij Richard. Ik denk, welke Richard? Maar het is natuurlijk Ricky Romano, Ricky Romein. Ja, die kennen wij eigenlijk ook alleen als Ricky Romein. Als je Richard Blokpoel gaat opzoeken, dan zie je allemaal verhalen over een voetballer. Ja. Hij heeft hoog gevoetbald, Rick. Nou, dat zal vast geen... Als je hem ziet lopen, weet je dat lang geleden is. Nee, maar ik luisterde als puber naar de illegale piraten. Ja, de piraten, die moesten allemaal een pseudoniem hebben. Ja, en daar ken ik zijn naam van. Later kwam ik al die gasten allemaal tegen. Dat vond ik echt, dat ik dacht, zijn dat ze? Gek. Ja, dus uit die tijd ken ik hem, zeker. Hey, veel classics, veel tracks met een verhaal ook voor jou. Bijvoorbeeld ook deze die we nu gaan draaien. Ja, het is eigenlijk een van de eerste houseplaten, Love Can Turn Around van Farley Jack Master Funk. En ik had al in tijdschriften over dat soort platen gelezen. En ik kwam in de platenzaak en opeens lag die daar. En ja, in die tijd moet je voorstellen, alles was gewoon een beetje disco en een beetje, ik noem het maar even R&B. En dat was de muziek die je kocht. En opeens kwamen er een paar platen door die anders waren, wel een wat hoger tempo hadden. Maar dat was echt een van de eerste platen waar je dacht van, jezus, die zit zo briljant in elkaar. En ook zo pakkend. En het heeft toen best lang geduurd eer die plaat in de winkel was. En daarna een hit werd. Dat heeft echt nog wel maanden geduurd. Maar opeens ging je meer van dat soort platen zoeken. En ja, ik krijg kippenvel als ik er aan denk. Oh, wat vet. En ik weet nog wel, ik woonde toen in Rijswijk. En ik ging in Den Haag platen kopen. En ik weet echt nog, het moment dat ik die plaat kocht. En een andere bekende plaat uit die tijd is Jack Your Body van Steve Silk Hurley. Ja. En die kocht ik ook. En dat was gewoon het begin. Weet je, niet dat je dat toen besefte, maar nee, dacht... Heb je vaak later pas door, en zeker als je het hoort, dat je denkt, oh ja, je bent in één klap terug. Ja, nee, zeker. Die plaat is echt vol herinneringen. Ja, kan je absoluut omschrijven wat in die track dan is, wat je dan ook raakt als je hem hoort? Nou, het was de energie van... wat nu heel gewoon is in house en dance, zit gewoon de energie die erin zat. De vocal was supersterk, maar de drumcomputers die erin zaten, dat was gewoon voor die tijd heel vooruitstrevend en gewoon heel nieuw. En ook gewoon het catchy en toch op een bepaalde manier met instrumenten bezig zijn, anders dan wat er vroeger was. Ja. Anders dan de gitaren, ja, dat maakt het gewoon uniek. En dat blijft het nog steeds. Ik zou zeggen, hou je vast, daar gaan we. Farley Jackmaster Funk, Love Can Turn Around, 372. The same, don't you play those silly games, and yet I want you, girl. They say we were an item, my thoughts I try and hide them, yet I need you. By

lekker vrolijk, hè, Michel? Ja. Dus hoor je... Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik ken dus heel veel platen van Erik Nuhan, maar deze ken ik niet. Zelfs Michel de Heij leert nieuwe muziek kennen, samen met Spymaster Spontaneous 369. 538 presents The House Top 1000. Met Michel de Heij dus in de studio dit uur. Gezellig dat je erbij bent, man. Even. Ja, heel gezellig. Je bent druk, want je gaat naar, je moet nog naar Thuishaven zometeen. Ja, zo naar Thuishaven. Ik moet er op tijd zijn. De artiestenbegeleider Job is jarig. Oh. Ik moet nog even iemand mee naar binnen sneaken, dadelijk bij Thuishaven. Is dat iemand die je heel goed kent, toevallig? Ja, die je heel goed kent. Die eigenlijk niet naar binnen mag. Okay. En ook even DJ's checken, dus er zijn allemaal DJ's. Ik lekker met Benny draaien en daarna met Casper. Ik heb echt zin in. Sta je dan ook echt inderdaad van tevoren even zo rond te kijken en ook te luisteren van mensen die je nog niet gehoord hebt, of mensen die je al een tijdje geleden gehoord hebt? Ja, nee. Door de regel probeer ik altijd wel eerder te komen. Alleen, vandaag ga ik gewoon veel eerder zijn. Ik gewoon... Ja, ik zeg altijd, ik wil ook af en toe uit. Ja. En als ik het toevallig moet draaien, dan is dat helemaal mooi meegedaan. Maar ik vind het wel fijn om anderen te horen. Ik ben wel altijd benieuwd hoe mensen het doen op die plekken. Zeker Thuishaven, daar draai ik natuurlijk vrij geregeld. Ja. Ben ik toch ook benieuwd hoe andere mensen dat doen en hoe zij dan met het publiek omgaan en wat zij doen om een bepaalde sfeer te creëren. Ja, een soort... ook beroepsmatig interesse. Ja, vind ik ook. Ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe anderen het doen. Wat is, je gaat een tijdje mee in de scene. Wat is voor jou, wat zijn de ingrediënten die een goede dansvloer nodig heeft? Wanneer is het echt een goede dansvloer? Zo min mogelijk filmpjes. Met momenten. Weet je, dat je wel ook beleeft wat er gebeurt met de muziek. En niet te veel DJ's op een avond, dat mensen de tijd krijgen. En het begint ook bij het deurbeleid. En het begint ook met hoe een club zichzelf vormgeeft. Of een feest zichzelf vormgeeft. En wat voor mensen aanspreken. En ik ben heel erg van alles door elkaar heen. Dus ik vind het heel leuk als heel jong publiek komt. Die eigenlijk voor het eerst uitgaat. Want dit is hun tijd. Ja. Die maken dit voor het eerst mee. Maar ik vind het ook leuk als ik mensen zie die al vaker geweest zijn. Of die al jarenlang uitgaan. Ik vind juist de mix bij elkaar maakt het heel erg leuk. En heel bijzonder. Dat mensen lang staan. Dus dat DJ's lang optreden, dat is belangrijk voor je. Vind ik eigenlijk wel mooier. Ja, ik dat geeft wat meer rust op een avond. Want anders krijg je dat... Je moet toch even wennen aan iemand? Je moet wennen aan de DJ. En hoe korter de sets, hoe meer iedereen heel erg de piek in elke set gooit. Ja. En het is juist fijn als er ook wat ruimte is om even bij te komen. Ja. En even te wennen aan een DJ. En iets meer te kijken waar een DJ naartoe gaat met zijn muziek. Wat is voor jou een ideale settijd? Als je nou denkt, oh, dit is lekker. Oh, nee, dat hangt echt van het feest af. Dus ik doe volgende week sta ik in Rotterdam met Benny All Day in de Naam Wauw. En dan draaien we 8 uur lang samen. Ik draai een keer Colorado Charlie volgende maand. Dat doe ik 7 uur lang alleen. Dat vind ik echt te gek. Maar zoals vanavond bij Thuishaven 2 uur lang afsluiten. Ja, dat is precies een goede tijd. Twee uur kun je echt wat leuks neerzetten. En kan je ook een mooi einde geven aan zo'n dag. Ja. Maar ja, ik krijg soms wel eens aanvragen van sets van een uur of een uur en een kwartier. Ja. Dat gaan we niet meer doen. Nou ja, het kan. Alles kan. En het kan ook op het moment, als het echt iets heel bijzonders is, zoals de snelwegreef heb ik een keer gedaan, natuurlijk van de zomer. Dan is er gewoon weinig tijd en dan moet je wel. Ja. Maar het is wel fijner als het gewoon wat meer tijd heeft. En dat je wat meer kan laten zien dan alleen de platen die je sowieso wel gaat draaien. Maar dat je net iets meer, iets extra's kan geven. Ja, leuk man. We gaan even door met de lijst. De Nightcrawlers, Push the Feeling On. Daar had jij een mooi verhaal bij, in ieder geval. Het ontstaan en de oorsprong. Nou, het is meer zo, de Nightcrawlers is volgens mij een of andere semi-rockband of zo. Die hebben maar één hit, dat is Push the Feeling On. En dat komt door MK, Mark Kinchin, die heeft die plaat geremixed. Die was in die tijd heel populair, begin jaren 90. En je had altijd een paar platen die door iedereen gedraaid werden. Dus in elke club, of je daar naar de Roxy ging, naar de It, of naar Nighttown, of naar Parkzicht, wat ruigere club was, weet je wel. Het werd door iedereen overal opgezet. En dat was één zo'n plaat. En die MK had een hele rits van dat soort platen. En die raakte eigenlijk een beetje ook in de vergetelheid. Ja. En toen, ik denk een jaar of 10, 15 geleden, gingen die mensen die tracks van toen weer draaien van hem. Ja, en die is nu opeens weer super populair. Die draait, die is zijn zakken aan het vullen. Ja, en er wordt weer gesampled in remixen. En helemaal gedaan. En er worden popliedjes met zijn tracks gemaakt. Maar in die tijd was het gewoon echt gewoon een dikke clubhit die echt door elke DJ gedraaid werd. Ja, grappig, want dan is het echt zo'n skill van oké, als je die aanzet, dan is het gewoon, dan gaat iedereen los. Nee, dat was waar je staat. Een paar platen waar het gewoon altijd los mee ging. En dat was het. En het was heel herkenbaar aan het intro ook, met de crashes en de hi-hats. En dat was gewoon de plaat waar iedereen ook op zo'n avond op zat te wachten. Er kwam toen ook veel minder muziek uit voor DJ's. Dus je had ook een langere looptijd met platen. En er waren ook gewoon een paar van die platen die gewoon door iedereen gedraaid werden. Ja, dit was er zo een. Te gek. De Nightcrawlers, Push the Feeling On in de House Top 1000 bij 538. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Their lives again, their lives to pull us. Myers in de House Top 1000. Je hoort het goed. Mr. Brightside, maar dan de Jacques Leconte remix 367. 538 presents House Top 1000. En Michel de Heij in de studio. Ja, nog een paar tellen, want je moet snel door, hè? Je moet naar Thuishaven. Ja, ik moet naar Thuishaven, inderdaad. En ik wilde eigenlijk later, maar ik moest eerder weg. Dus ja, weg. Ja, het is soms family life heeft dan de overhand. Ja, ja, terecht. Terecht. Ja, kan ik ook niet zoveel. Wat ik nog wel interessant vind, want bij jou is het allemaal in Rotterdam begonnen, hè? Met in de muziek, in ieder geval qua draaien. Ja, ik ben vanuit Rijswijk naar Den Haag, naar Rotterdam gegaan. Ja. En al mijn muziek kocht ik toen in die tijd. Maar begin toen ik in de 20 geworden was, toen ben ik in Rotterdam gewoond, ben ik in Nighttown terechtgekomen als DJ. En dat was toen zeg maar de club van Rotterdam. De tegenhanger van de Roxy in Amsterdam. Ja. En daar werd ik eigenlijk door Roland Molendijk, nu wel bekend van Shownieuws, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Maar het was vroeger echt een hele goede DJ met heel veel kennis van zaken. En die pikte mij eruit. Die zei, jij moet in Nighttown komen draaien. En dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Want Weet je nog de eerste keer dat je ging draaien? Ja, zeker. Trillende handjes? Ja, nou, nog erger. Ik wilde eigenlijk helemaal niet. Ik was een keer ooit geweest. En toen vond ik er niet zoveel aan. En toen zei mijn toenmalige vriendin, je moet het een keer doen. Ja. En Ronald had me echt, ik denk wel, misschien 10 keer gevraagd. En toen zei ik op een gegeven moment, vooruit dan maar. Kom deze zaterdag wel. En gewoon van begin tot eind, van 11, derde keer kippenvel, van 11 tot 5. En niet normaal. Dat was gewoon in de basement beneden. En toen was ik, dat was echt wel het moment voor mij dat ik echt dacht van, shit. Dat je ziet gewoon, ook, wat ik aan het doen ben, mensen hebben een lekkere tijd door wat ik hier sta te doen. Ja, maar het was ook, de sfeer was gewoon zo intens. En dacht ik, fuck, ik wil hier gewoon elke week draaien, bij wijze van spreken. Maar dat ging dan eerst 1 keer in de 2 maanden. En toen 1 keer in de maand. En toen 1 keer in de 2 weken. En toen mocht ik kiezen. En toen zei ze op een gegeven moment, joh, je moet je eigen avond hier gaan doen. Nou, dan praat ik over een tijdsbestek van 2 of 3 jaar. Ja. En de rest is geschiedenis. Ja. Je hebt nu echt al in 1 uur 3 keer, als je alleen al praat over bepaalde momenten, heb je kippen. Hoe vaak heb je kippenvel tijdens een set?